أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เช่นเคยนะครับอิดมือถือแล้วนะล็อกมือถือแล้วนะในโอกาสที่เราได้มาศึกษา ความหมายอัลกุรอานซึ่งกำลังอยู่ในวาระที่เกี่ยวกับความหมายสุรัตอิบะกรานั้นผมก็มีเรื่องอยากจะพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอัลกุรอานการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาก็เป็นเรื่องที่เราได้พูดอยู่เสมอว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตดังนั้นจึงเป็นสถานะของผู้ศรัทธาที่สลักในธรรมนูญแห่งชีวิตคืออัลกุรอานแล้วต้องมีบทบาทในการที่จะให้อัลกุรอานนั้นมีอำนาจมีอิทธิพลในชีวิตและในสังคมถึงแม้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงว่าอาจารย์อาจจะมีความรู้มากกว่าลูกศิษย์หรือผู้บรรยายหรือผู้ให้ความรู้อาจจะมีความรู้มากกว่าผู้แสวงหาความรู้เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นสภาพที่ตรงกันข้ามนะครับแต่ที่เราไม่บังควรลืมก็คือทุกคนที่ศึกษาอัลกุรอานต้องถามตัวเองว่าความรู้ที่ได้รับมาเนี่ยเช่นที่เราเคยศึกษากลุ่มอัลฮะลักอ์เนี่ยเคยสูเราะห์อัตตอบาเนี่ยจบไปแล้วอันนูรจบไปแล้วสูเราะห์อัลบะเกาะเนี่ยร้อยอายะห์แล้วซึ่งผมพยายามที่จะคัดเลือกสูเราะห์ที่มีข้อมูลหรือมีความรู้ที่เรียกว่าระดับหัวกะทิที่เกี่ยวกับอัลกุรอานและเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆความรู้ที่เราได้รับมาเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราและเราได้ทำอะไรมากน้อยเกี่ยวกับการที่จะเอาความรู้เนี่ยมาเป็นข้อมูลให้กับสังคมของเราถ้าขยายความให้มันชัดกว่านี้คนที่บรรยายคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตัฟซีรหรือความหมายกุรอานคนเดียวคนที่มาฟังเจ็ดสิบหรือแปดสิบหรือหกสิบหรือห้าสิบคนผลของห้าสิบคนที่ได้ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยและได้มีอุดมการณ์และมีความลึกซึ้งในความหมายอัลกุรอานได้ทำอะไรบ้างแก่สังคมจึงเป็นความคิดที่ผมคิดเอาเองนะ ว่าทำไมถึงสังคมมานะมองถึงผู้ศึกษาเนี่ยผู้ที่แสวงหาความรู้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์อะไรกูเศร้าว่าเป็นบุคคลที่จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาความรู้ไปให้หรือไปสื่อแก่คนอื่นสังคมมักจะมองอย่างนี้พอมีคนไม่มีระดับในการศึกษาสังคมก็มักจะมองถึงความรู้ของเขาในเชิงเข้าครับยังมีที่สังคมจะมองถึงเรื่องของเขาเนี่ยถึงการนำเสนอของเขาเนี่ยในเชิงดูถูกอะพูดง่ายทั้งที่คนที่เรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยย่อมจะมีสัจธรรมย่อมจะมีความจริงมากกว่าคนอื่นสมมติว่าเราอยู่เนี่ยอยู่ในตรงเนี้ย50 คนได้เรียนรู้แล้วหลักการของศาสนาเนี่ยพอที่จะรู้ว่าในหลักการอิสลามมีอะไรผิดอะไรถูกพอที่จะรู้ว่าอิสลามเนี่ยสามารถแก้ไขเรื่องนี้ยังไงถึงแม้ว่าจะขาดข้อมูลบางประการนะ50 คนที่อยู่ตรงเนี้ยได้ขยายอะไรบ้างเกี่ยวกับความรู้ที่มีอยู่เนี่ยที่มีอยู่กับเขาแก่สังคมถ้าทุกคนในบรรดา50 คนที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นผู้มีเกียรติทุกท่านน่ะทุกคนนำปัญหาหนึ่งปัญหาใดในสังคมมาวิเคราะห์พิจารณาเราความรู้ที่ได้มาเนี่ยมาสมทบพร้อมกับการศึกษาแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหานั้นและนำเสนอการแก้ไขในทัศนะของอิสลามซึ่งจะเป็นแนวทางหรือมุมมองหนึ่งที่เราอาจจะเสนอได้ให้แก่สังคมเพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาถ้าทุกเดือนหรือทุก3 เดือน1 คนใน50 คนได้นำปัญหาในสังคมสมมุตินะเราบอกว่าปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนี่มันประกอบด้วยหลายปัญหาสินบนปัญหาเจ้าหน้าที่ปัญหาสื่อที่ไม่อำนวยความสะดวกในการต่อต้านเรื่องนี้หลายปัญหาใช่ไหมทุกคนได้หยิบยกปัญหาเนี่ยมาพิจารณาไม่จำเป็นนะเรื่องนี้ต้องมีหลักฐานนะต้องมีคุรานกอรอฮ์มากอรอฮ์รอซูลแล้วต้องมีอย่างที่ผมพูดเนี่ยเอาเรื่องซะลัฟเรื่องจากซะลัฟมาพูดเยอะอย่างนี้ไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าเราวิเคราะห์โดยใช้วิสัยทัศน์ของมุสลิมมันจะเห็นชัดเจนแล้วว่ามันต่างกันคนที่ไม่มีอิสลามกับคนที่มีอิสลามเขาจะมองถึงปัญหายังไงมันต้องต่างคนที่มองถึงปัญหาด้วยหลักการของศาสนากับคนที่มองถึงปัญหาด้วยหลักศีลธรรมของศาสนาทุกมันต้องต่างกันแน่นอนต้องต่างกันคิดดูสิทุก3 เดือนนะ50 คนได้นำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาหนึ่งในสังคมแสดงว่าแค่กลุ่มที่ศึกษาความหมายกุรอานเนี่ยมีบทบาทสูงในการที่จะนำเสนออะไรที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไม่ใช่มาเรียนอย่างเดียวนะมาเรียนอย่างเดียวและเก็บข้อมูลอย่างเดียวนะถ้าจะใช้คำที่มันไม่สุภาพนะยัดข้อมูลแต่ยัดข้อมูลเสร็จแล้วนี่นะข้อมูลที่มันอยู่ในสมองในจิตใจเนี่ยมันมีผลอะไรกับสังคมมันปรากฏตรงไหนในชีวิตและในสังคมของเราอย่าพูดว่าเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ของผู้รู้ของนักวิชาการไม่ใช่ผมบอกว่าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่ท่านจะทำเนี่ยท่านไม่ได้ทำเพื่อท่านทำเพื่อสังคมท่านทำเพื่อเป็นสกาดเป็นการบริจาคความรู้ที่สะสมไว้เหมือนสตางค์เก็บเยอะไหมเก็บเข้าบัญชีก็มันที่จะเก็บอย่างเดียวในสายฟุ้งมันเชียงเดียวแล้วประกาศมันต้องประกาศใช่ไหมมันมาแล้วว่าความรู้เช่นเดียวกันความรู้ท่านแสวงหาทุกสัปดาห์หรือทุกวัน อะไรที่เป็นสกาดที่เป็นการบริจาคในส่วนความรู้ที่ได้สะสมมาสำหรับบางท่านบอกว่าจาก200หะดีษเนี่ย200บทที่ท่านไปได้ยินที่ท่านไปฟังจากครูบาอาจารย์ขอให้ปฏิบัติให้เผยแพร่สัก5บท5บทท่านได้ศึกษามาแล้วกี่อายะห์ซูเราะห์อัตเตาบาเนี่ย100กว่าอายะห์อันนูร100กว่าอายะห์ซูเราะห์บะเราะห์นี่จะใกล้100 300การบริจาคของท่านเนี่ยหรือสกาตของท่านเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สะสมนะอันนี้ไม่ได้รับบรรยายอื่นๆนะที่เราได้รับเกียรติจากพี่น้องและมาฟังร่วมแสวงหาความรู้จากอัลกุรอานและซุนนะห์นับเป็นพันนะทั้งอายะทั้งหะดีษที่เราได้ศึกษาอันนี้เป็นคำแนะนำเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เราก็จะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกบรรดาอิสราเอลซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากการแจ้งถึงประวัติของบรรดาอิสราเอลที่เคยมีกับบรรดานบีและรอซูลอัลลอฮ์ได้พูดถึงสถานะของชาวยิวหรือบรรดาอิสราเอลที่อยู่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกตักเตือนถูกหรือได้รับคำชี้แนะจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มากมายทั้งคำชี้แนะทั้งคำตักเตือนนั้นเราปรากฏว่าไม่มีผลต่อชีวิตของเขาแถมพวกยิวนะยังเย่อหยิ่งโอหังอ้างในความรู้ที่เขามีอยู่จึงเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่มันจะขัดขวางไม่ให้เขาไม่ให้เขานั้นรับสัจธรรมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาเขาว่านบีมุฮัมมัดมาทำไมไม่รับเขาก็เลยบอกกอลูและพวกเขากล่าวว่าวะกอลูกุลูบุนากุลฟุลบัลละอะนะฮุมุลลอฮุบิกุฟรีฮิมฟะกะลีลันมะยูมูนและพวกเขากล่าวว่าพวกเขานี่ก็คือยิวเพราะอายะนี้ก็ยังอยู่ในคันมองเรื่องยิวด้วยผมบอกว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่ก็จะมีการพูดถึงเรื่องยิวนานมากทีเดียวยังพูดถึงเรื่องก้อนพวกยิวเนี่ยเมื่อถูกเตือนแล้วเมื่อถูกประนามแล้วว่าทำไมไม่เชื่อท่านนบีมุฮัมมัดทั้งที่พวกเจ้าเนี่ยมีความรู้มีข้อมูลในบรรดาคัมภีร์ของพวกเจ้าที่จะบอกถึงคุณลักษณะของนบีท่านนี้ก็หนูเขาจะตอบว่าพวกเขาจะกล่าวว่าโกโลบุลาบุลหัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่มีเปลือกหุ้มเราจะอธิบายว่าเปลือกหุ้มอยู่นี่เขาพูดมาได้ยังไงฮะเขาพูดมาได้ยังไงที่จริงเนี่ยไม่มีใครในมนุษย์ที่บอกที่รู้จะทำว่าเอ็งทำไมไม่เอาความจริงเขาบอกว่าฉันไม่เอาของหัวใจของฉันเนี่ยมาทับตามีเปลือกไม่รับไม่มีใครจะพูดอย่างนี้แต่เขาพูดมาได้ยังไงมันมีเหตุผลนะเพราะยิวเนี่ยไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ย่อยมันพูดอะไรมันก็แสบนะและคำว่าหัวใจมีเปลือกคุ้มอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คำธรรมดานะไม่ใช่คำธรรมดาเอาก่อนเขาบอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นหรอกอัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นหรอกไม่ใช่ว่าหัวใจของพวกเขาไม่มีเปลือกที่จะห้ามสัจธรรมที่จะห้ามความจริงไม่เข้าในหัวใจของเขาไม่ใช่อัลลอฮ์ทรงขับไล่พวกเขาให้ออกจากความเมตตาบัลเนี่ยคำว่าบัลนี่นะก็คืออันนี้นะไม่ใช่เช่นนั้นหรอกบัลคุริกวะลิลอิดรอมไม่ใช่แต่ในวิชาหนาหูของอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกว่าอิบราฮิมหมายถึงว่าปฏิเสธประโยคที่มาก่อนบัลยืนยันในความหมายในเนื้อที่มาหลังบัลอันนี้ความหมายของบัลเลยนะบัลลิลอิบราฮิมอิบราฮิมแปลว่าที่มาก่อนบัลนี่นะอันนี้ยกเลิกไม่ใช่เลยที่มาที่หลังนี่แหละที่ถูกต้องนะที่ถูกต้องไม่เหมือนลาเนี่ย คนละอย่างงานนี้ปฏิเสธแต่ไม่จำเป็นที่จะยกเลิกเนื้อหาหรือความหมายประโยคที่มาก่อนบางเนี่ยยืนยันนะว่าที่มาก่อนนี้ไม่ใช่เลยอัลลอฮ์บอกว่าละกันอุมุลลอฮ์บิคุฟรีนอัลลอฮ์ได้สาปแช่งเขาอัลลอฮ์ได้ละนัดเขาขับไล่เขาจากความเมตตาของพระองค์ด้วยหรือเนื่องจากการปฏิเสธเนื่องจากการกุฟรของเขาบิคุฟรีนเนี่ยเนื่องบาเนี่ยไปว่าเนื่องหรือด้วยหรือเพราะสาเหตุว่ากุฟรีนเขาปฏิเสธเพราะเขากุฟรฟะกะลีลัมมายูมินูนดังนั้นน้อยเหลือเกินที่พวกเขาจะศรัทธาน้อยจากพวกเขาที่จะศรัทธาอันนี้ปรากฏว่าเป็นความจริงเมื่อศึกษารายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับคำว่ากูลูบุนะวุลฟ์ตรงเนี่ยสำคัญนะคำนี้กูลูบุนะวุลฟ์ที่เป็นคำพูดของพวกยิวนะเขาบอกว่าหัวใจของเขานี่มีเปลือกคุ้มอยู่อิบนาอับบาสได้แปลว่ายังไงท่านอิบนาอับบาสบอกว่ากุลูบุนาฮุลฟุนหัวใจของเรามีเปลือกไอลาตัสกะไปแปลว่า ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอันนี้จะความหมายหนึ่งความหมายหนึ่งของคำว่ากุลูบุนาฮุลซึ่งเป็นคำตอบของชาวยิวต่อคำแนะนำรู้ว่ามุฮัมมัดมีสัจธรรมอยู่ทำไมไม่รับเขาบอกว่าหัวใจของเรามีเปลือกอิบนาอับบาสบอกว่าแปลว่าไม่รู้เรื่องอันนี้นะเป็นคำพูดของย่อมจะเป็นคำพูดของมนุษย์ที่ชอบปฏิเสธความจริงนะบางครั้งเนี่ยเจอไหมคนนี้นะเป็นมนุษย์เนี่ยมีสมองมีสติปัญญาพูดชัดๆไปนะแต่พอจะไม่เอาเนาะไม่รู้เรื่องจะพูดอะไรเห็นไหมเรื่องปัญญาเอกปัญญาโทไม่รู้เรื่องเองพูดอะไรนี่เองอะไรพูดก็ไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องรู้บ้างมันรู้เรื่องแต่เนี่ยอยู่แสดงว่าคนที่รู้ความจริงสัจธรรมแทนที่จะบอกว่ายอมรับในสัจธรรมแต่ไม่รับไม่เอาอันนี้มันชัดนะแต่ไอ้พวกนี้เราไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมคือจะไม่ปลีกตัวจากข้อตำหนิที่ยิ่งเนี่ยจะไม่ตำหนิตัวเองเป็นอันขาดอับดุลอาลีเห็นเหมือนอิบนาอับบาสอับดุลอาลีมีความเห็นว่าคำว่ากุลูบุนาฮุลฟ์แปลว่าไม่รู้เรื่องละตัสกะไม่เข้าใจและมีรายงานจากอิบนาอับบาสที่รายงานเขาบอกว่ากุลูบุนาฮุลฟ์ที่เราสามารถพอที่จะอ่านได้นะภาษาอาหรับกุลูบุนาหัวใจของเราฮุลฟ์มีเปลือกเนี่ยเขาบอกว่าฮิยัลกุลูบุลมักบูอูอะลัยฮาหัวใจที่มีเปลือกนี่จะหมายถึงว่าหัวใจที่ถูกประทับตาจำได้ไหมที่เราพูดถึงลักษณะหัวใจในอัลกุรอานนี่มีลักษณะมากมายในบรรดาลักษณะหัวใจที่ปฏิเสธเนี่ยคือหัวใจที่ถูกประทับตามุจาฮิดก็บอกในทำนองเดียวกันมุจาฮิดบอกว่าอะไรฮะวิชาวะหมายถึงว่ามีสิ่งที่มันติดบังติดไม่ให้อะไรเข้าไอ้คือมาในตำนานบอกว่าอะไรฮะตาบีอุนหรือตาบาอุนมีประทับตามีตราอยู่นะสุดดีเขาบอกว่าอะไรฮะหูน่าตัวเปลี่ยนว่าหัวมือโตตัวฝาหูน่าตัวเปลี่ยนใช่ไหมแปลว่าหูน่าเนี่ยตัวฝาติดฝาหม้อหรือสายอะไรได้ไหมติดแล้วไงติดแล้วสายไม่ได้สายอะไรไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนี้นะครับในทำนองเดียวกันชี้ถึงความหมายว่าหัวใจของเขามีเปลือกหรือมีอะไรที่มันติดบังจึงทำให้เขาไม่เข้าใจเขาก็เลยบอกว่าคุณโอ้คุณอะคุณหัวใจของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ทำไม่เข้าใจเองพูดอะไรก็เหมือนอับดุลรหมานอิบนุซัยด์อิบนุอัสลัมเป็นซะลัฟท่านหนึ่งเป็นตะบีอีนบอกว่าตะกูลุกัลบีฟีกุนาซินฟะลายุคลิสุอิลัยฮิมิมมาตะกูลุชัยวะรัจญะฮูอิบนุญะรีรอับดุลรหมานซิบอัสลัมเนี่ยเขาขยายความบอกว่าคำว่ากุลูบุนาฮุลฟ์แปลว่าหัวใจของเขาหัวใจของเราฟีฮุลัตอยู่ในเปลือกฟีอยู่ในฮุลัตแปลว่าอยู่ในเปลือกฟะลายุคลิสุอิลัยฮิไม่มีอะไรที่สามารถเข้าได้ อันนี้อีกแง่นึงนะยิวมันบอกว่าหัวใจของเราอยู่ในเปลือกไม่มีอะไรจากที่พวกเจ้าเนี่ยจะมานำเสนอนี่มันจะเข้าไม่ได้แสดงว่ามันพูดด้วยประโยคที่มีสองนัยยะฉลามนั่นบอกก็ไม่ย่อยมันบอกมีแสบไม่ยิ่งหัวใจของเราไม่มีเปลือกคนที่บอกว่ามีเปลือกแสดงว่ามันประนามตัวเองนะมันประนามตัวเองไม่ใช่หรอหัวใจของเรามีเปลือกมีเปลือกก็หมายถึงว่ามันไม่รับสัจธรรมไม่ใช่ก็มันมีเปลือกแสดงว่ามั่นคงแล้วอ่ะไอ้สิ่งที่กำลังพูดนี่นะมันจะเข้าหัวใจไม่ได้มันจะมาบุกหัวใจของเราไม่ได้อันนี้อีกนัยยะหนึ่งนะอัลฮัซันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านี้ท่านอัลฮัซันอัลบัซรีอัลฮัซันมันจะบอกว่ากุลูนากุลฟุนไอลัมตุคตะเขาบอกว่าหัวใจกุลหัวใจที่มีเปลือกเนี่ยเปรียบเสมือนชายผู้ชายที่ยังไม่ได้ทำสุนนะยังไม่ได้คิดตังไปว่าอะไรลึกซึ้งนะลึกซึ้งอิบนุกะซีรอธิบายบอกว่าได้ขยายความว่าสารับเนี่ยเขาจะพูดสั้นๆแต่พอพูดสั้นๆนี่นะคนมาถึงยุคเรานี่นะแบบว่าจะเข้าใจตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ได้ต้องขยายความแต่ก่อนนู้นก็พูดสั้นๆอิบนุกะซีรอธิบายว่าوهذا القول تتنأني عن الحسن يرجع معناه إلى ما تقدم من كتلع طيس القوام بعيتي دنبهم من عدم طهارة قلوبهم ما يتنوى هو تايف الخوف في ميبون سوف ميسا أعد وأنها بعيدة الخوف وهو تايف من هان سايسا قوام بيسا كنتهم من أولا وقته كون شايفيا مدى سنة مدى خطا ยังไม่ได้ตัดสุนัขนี่นะมันก็จะเป็นแหล่งแห่งความสกปรกและชื่อโรคต่างๆมันปกปิดมันยังคงปกปิดหัวใจที่มีเปลือกหุ้มอยู่เห็นไหมเหมือนเอาไว้ว่าเตียงไม่ได้ขี้แตนยังไม่ได้ตัดสุนัขนะถ้าจะมาเรื่องตรงไปตรงมาทำไมเพราะในธรรมเนียมของอาหรับได้ดีแล้วนะในจำเนียงอาหรับแปลกนะคือเรื่องนี้นะเรื่องการตัดสุนัขที่ต่างนี่นะตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮิมไม่มีประชาชาติใดไม่มีประเทศที่รักษาเรื่องนี้นอกจากสองประชาชาติหนึ่งประเทศอิสลามตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮิมยันถึงท่านนบีมุฮัมมัดไปถึงปัจจุบันนี้ประชาชาติที่สองประชาชาติยิวสนับในยิวขี้ตันสองชาติเพราะฉะนั้นหลายคนบางทีเวลาแต่งนี้เนี่ยก็อยากจะสะกิดใจถ้าหัวใจของลูกเองเนี่ยมันก็อยู่ในเบิดฮะแต่เหมือนคนที่ไม่ได้ตัดสุนัขใครยิวได้ยินอย่างนี้เนี่ยมันก็ร้อนสิเพราะมันรู้ว่าไอ้ที่คนที่ไม่ตัดสุนัขนี่มันต่างศาสนาเพราะมันตัดสุนัขเห็นไหมมันร้อนแล้วก็เหมือนกันเลยอะแต่ทำไมถึงพวกเองเนี่ยตัดสุนัขแต่ว่าเอาตัดสุนัขแต่ว่าหัวใจมีเปลือกไม่ยอมเอาเปลือกออกไหมนะมันแทงใจแต่ทีนี้ความหมายตรงเนี้ยมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านี้ด้วยคำว่าหุ่นสีนะเป็นพหูพจน์และมากในภาษาอังกฤษคำว่าหุ่นพหูพจน์และเอกลักษณ์ของมันเนี่ยคืออะไรคือกุลาฟนะกุลาฟแล้วจะเป็นลักษณะเขาจะเรียกว่ากุลูบุนานี่ผมพูดนะลักษณะของกุลูบุนาหุ่นถ้าเราเอกบุญเนี่ยกลบุญอัฟลัฟนะอัฟลัฟหัวใจเอกบุญกลบุญแล้วก็มีเปลือกขึ้นอยู่ก็เรียกว่าอัฟนะอัฟลัฟอ้าวนะอวัยวะที่ไม่ได้ตัดสุนัขเขาเรียกว่าอัฟลัฟคล้ายๆกันนะหัวใจที่มีเปลือกหุ้มอยู่เรียกว่าอักลับเอาไว้เอาไปที่ยังไม่ได้คิดแต่เรียกว่าอักลับอาหรับในเวลาตะก่อนนู้นอาหรับแม้แต่ตั้งก่อนอิสลามนะอาหรับเวลาจะตำหนิพวกคริสต์นะอาหรับผู้ชริกีมาก่อนอิสลามเนี่ยเวลาเขาจะดูถูกพวกคริสต์เนี่ยบอกว่าไอ้อักลับ ให้ได้สกปรกอักเลสนะแต่เรื่องนี้เหล่านี้เขาก็บอกเขาก็เรื่องนี้จะถือในอิสลามถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นตัดสินมีทัศนะบางทัศนะนี่บอกว่าจะตายยังไม่ได้ตัดสินแบบนี้ต้องตัดก่อนสั่งนะเป็นเรื่องใหญ่ตายแล้วยังไม่ได้ตัดนี่ก็หมายถึงว่ายังไม่ยิมุสลิมอ่ะแต่ไม่ถึงขนาดนี้นะทัศนะบอกว่าไม่ถึงขนาดนี้นะที่จริงในตัดสินแบบนี้วาจิบถ้าไม่ตัดนี่ฮาลาลแต่บางคนอาจจะไปเข้าใจบ้านเรานี่นะบางคนมันไปเข้าใจแล้วไปสอนคนที่เพิ่งเข้าอิสลามว่าให้อุสลามสอนในคำนองว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยอิสลามไม่ต้องนะใครศาสนาไม่ชอบโอ้โหบางคนมีนะหมอก็บอกว่าเองตัดไม่ได้ตัดแล้วมีปัญหาตัดแล้วจะมีปัญหาด้านสุขภาพเชิญครับเชิญตัดแล้วจะมีปัญหาไอ้มุสลิมบางคนบอกว่าไม่ได้ไม่ตัดนี่จะเป็นเรื่องนะสุดท้ายเนี่ยต้องไปตัดแล้วเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมตัดเพราะว่าตัดแล้วก็เลยมีปัญหาใหญ่เลยซึ่งตรงนี้เราต้องแก้ตัดที่เราไม่วาจิบนะถ้าไม่ตัดนี่ฮารามแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่ตัดถึงขั้นไม่ตัดนี่ไม่ใช่มุสลิมนี่ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนี้นี่ไม่มีใครเป็นที่หัวแล้วนี่มานั่งที่นี่ก็ได้อยู่นี่นั่งนี่ก็ได้แต่เล็กน้อยบนนะตอนนี้อีกความหมายหนึ่งซึ่งอิบนุอับบาสเองเนี่ยได้อธิบายพอดูความหมายนี่บอกว่ายิ่งเลยจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะมีรายงานแต่ในมันอธิบายคำว่ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ว่าไอ้อวัยวะตุลลิลที่จริงเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมีเปลือกไหมถึงว่ามีฝากระเพาะหัวใจของเราเนี่ยเป็นแหล่งเป็นอ่างแห่งความรู้เป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ใส่ความรู้จนเต็มไปหมดล้นไปหมดแปลว่าวุ่นวุ่นหมายถึงว่าหัวใจของเราเนี่ยมันติดแล้วเนื่องจากว่าล้นความรู้เห็นไหมอันนี้อีกในยะหนึ่งคือคนที่บอกว่าโอ้หัวใจของเราเนี่ยมีเปลือกหมายถึงว่าติดแล้วเนี่ยหมายถึงว่าไม่รับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่มันพูดอีกในยะหนึ่งว่าหัวใจของเราเนี่ยมีความรู้ล้นแล้วไม่ต้องการเลยเพราะว่าคำแบบนี้ไม่ต้องการมีในยะหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์ที่ดูถูกศาสนาธรรมนี้มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุกะซีรบอกว่าบิมารนะอันนะฮุมุดดะอูอันนะกุลูบะฮุมมัมลูอะตันบิอิลมิลลายะฮ์ตะจูนะมาอ์อิลาอิลมิอัคร กะมากานยุฟตูนะบิอิลมิตเตารอบอกว่าเรามีเตารอเนี่ยความรู้ในเตารอนี่มันล้นหัวใจแล้วล้นหัวใจจนมีเปลือกมีฝาที่มันติดหัวใจไม่มีอะไรที่จะเข้าได้แล้วมันลบอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มักจะชอบชื่นชมในตัวเองหรือไม่รู้สึกตัวเองก็มีในสังคมสาเหตุใดที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยไม่ชอบศึกษาไม่ดีมาศึกษาไม่ดีมาดูมาอ่านมาฟังรู้แล้วฟังมาแล้วรู้มาหมดแล้วฟังมาหมดแล้วซึ่งอะไรไปฟังซึ่งอะไรไปอ่านรู้มาหมดแล้วโอ้โหร้านเอ้ยสิ่งที่ฉันอ่านมาดูสิที่บ้านน่ะล้นฟ้าเลยนะความเชื่อเหล่านี้ก็จะทำให้คนประเภทนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแสวงความรู้หรือเพิ่มเติมความรู้ในชีวิตของเขามุสลิมต้องกระหายความรู้ตลอดกระหายความรู้จนถึงอัจฉริยะเลยไม่มีวันที่เรียกว่าเต็มด้วยความรู้อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าทุกวันที่เพิ่มเติมความรู้ทุกวันที่ฉันเพิ่มเติมความรู้ฉันจะรู้สึกว่ายิ่งโง่เขายิ่งรู้ยิ่งโง่ทำไมอ่ะเพราะยิ่งรู้นี่ยิ่งรู้ว่าเมื่อวันนี้เนี่ยรู้ได้ความรู้หนึ่งใช่ไหมก็แสดงว่าเมื่อวานมันไม่มีแสดงว่าก่อนที่รู้นี่มันโง่ ไอ้เรื่องนึงที่ยังเราเองไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะชอบศึกษาเนี่ยเขาก็จะตระหนักยิ่งรู้ยิ่งรู้ว่าโลกและมีผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่รู้ในความสามารถของตนเองเนี่ยนะคือผู้รู้ที่ไม่ชื่นชมในความรู้ของตนเองว่ารู้เนี่ยสุดๆแล้วไม่ใช่ความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแต่มนุษย์นะไม่สุดยอดนะไม่สุดอัลลอฮ์ไม่บอกว่าคุรานฟะฟูกะกุลลิซีอิลมินะกะลีลเนี่ยผู้รู้ทุกคนเนี่ยก็จะมีผู้รู้ที่เหนือกว่าจนถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่มีใครที่จะมีความรู้มากกว่าอัลลอฮ์นะครับยะกอฟะกะลีลัมมายูมินูนส่วนน้อยที่จะศรัทธาตอนนี้อุลามะได้ขัดแย้งกันว่าคำว่ากะลีลันกะลีลันเล็กน้อยมายูมินูนที่ศรัทธาและอย่างนี้นะกะลีลันเล็กน้อยมายูมินูนที่ศรัทธาหมดแล้วฮะชีดอ่ะถ้าทางผู้หญิงมีชีดเหลือนี่ก็ขอที่นี่หน่อยท่านมียังเหลืออยู่นะยังมีนักวิชาการบางคนบอกว่ากะลีลันมายูมินฟะกะลีลุนมันมินหมายถึงว่าส่วนน้อยจำนวนน้อยในบรรดายูมินนะในบรรดาบรรดาอิสราเอลที่จะยอมรับในความจริงและในสัจธรรมส่วนน้อยที่จะอิสลามที่จะเข้าอิสลามก็ตัวใช่ตามที่อัลลอฮ์บอกส่วนน้อยและส่วนมากนี่จะเป็นผู้ปฏิเสธแต่อุลามะบางท่านบอกว่าฟะกะลีลุนอีมานุฮุมหมายถึงว่าเขาในทั้งหมดนี่ปฏิเสธถึงแม้ว่าเขาจะมีอีหม่านในหัวใจเนี่ยเป็นส่วนน้อยบิมาณะอันนะฮุมยูมินูนบิมาญาอะบิฮิวะอะฮุมบิมูซาเขาจะศรัทธาในส่วนหนึ่งที่มูซาได้นำมามีอัมริมาเช่นเรื่องเกี่ยวกับวันปรโลกวันฟื้นคืนชีพวัสวาบิวะลาอ์ตอบการตอบแทนผลบุญการลงโทษนรกสวรรค์มูซาก็นำเสนอเขาก็เชื่อศรัทธาตรงนี้เขาเชื่อแต่ยังอื่นล่ะยังอื่นที่มูซาบอกว่ามีนบีชื่อมุฮัมมัดจะมาเทศนาต้องรับเขาอันนี้ปฏิเสธวะลาคินนะฮูแต่ถ้าว่าส่วนศรัทธาของเขาเนี่ยแรงเบาไม่เป็นผลดีหรือไม่เป็นสิ่งดีสำหรับเขาเพราะอะไรเนื่องในมักมูรุนบีมาตาฟรุบีผู้ส่วนศรัทธาเล็กน้อยที่เขาศรัทธานี่นะมันจะตรงไปอยู่ในส่วนมากแห่งการปฏิเสธแห่งกุฟรของเขาเมื่อนบีจะอ้างบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนที่เขาปฏิเสธจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ศรัทธาเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่และส่วนที่ท่านนบีมุฮัมมัดเอามาให้เนี่ยปฏิเสธหมดแสดงว่าส่วนอิมานเล็กน้อยเนี่ยมันไม่มีผลต่อเขาอุลามะบางท่านก็เลยบอกว่าที่จริงนะอินนามะกานูไกรมุมินีนบิชัยที่จริงนี่นะประโยคคำว่าฟะกะลีลันมายูมินูนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเขามีอีหม่านเล็กน้อยนะไม่ใช่มันเป็นประโยคที่อาหรับมักจะใช้ในการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแปลว่าอะไรแปลว่าที่จริงเขาไม่มีอีหม่านเลยทำไมอ่ะเขาบอกว่าอาหรับนี่มักจะใช้พูดเช่นกันนะมาระไอตัวมิสลาฮะจักรน้อยที่จะเห็นอย่างนี้เลยเมื่ออาหรับบางคนจะพูดอย่างนี้น้อยที่จะเห็นอย่างนี้แสดงว่าไม่เคยเห็นเลยแล้วทำไมต้องพูดอย่างนี้พูดจะได้ให้เห็นว่าเขายุติธรรมเหมือนกันไหมแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเลยนะหรืออย่างที่ซีไซเขาบอกว่าตะกูลอาหรับมันจะมาบีอาร์ดินกัลละมาตันบุตุอาหรับเนี่ยมักจะพูดเป็นคำประชาญาของอาหรับใครที่ซีนาในแผ่นดินไปซีนาอาร์ดินเนี่ยหมายถึงว่าที่ดินนะแต่ตรงนี้เป็นอุปมาที่ดินเนี่ยไม่ใช่ที่จริงๆนะอัลดุนเนี่ยที่นี่ก็หมายถึงว่าก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปฝากน้ำอสุจิใครที่ไปทำซีนาแล้วไปฝากน้ำอสุจิก็ละมาตั้งหมดน้อยที่จะมีผลหมายถึงลูกซีนาน้อยที่จะมีผลหรือถึงแม้ว่าจะมีผลก็จะมีผลกระทบในสังคมแม้แต่เรื่องในลูกยีนาอันนี้เป็นข้อที่จริงถึงแม้ว่าลูกยีนาเนี่ยจะเป็นคนดีนะจะเป็นคนดีแต่ ความสามารถที่จะเจอพระของเขาเนี่ยที่จะเป็นคนดีมีผลดีในสังคมเนี่ยจะน้อยกว่าคนอื่นใช่ไหมอันนี้เป็นงานวิจัยของนักสังคมนักจิตวิทยาเพราะอะไรสังคมมักจะดูถูกสังคมมักจะมองถึงลูกยีนานี่ว่าเป็นคนที่เป็นผลแห่งความผิดของยีดาและมันดาและจะโดนดูถูกจากสังคมน่าจะต้องในสังคมตะวันตกซึ่งแบบนี้และนี่เป็นเรื่องที่เขายอมรับกันนะแต่ก็จะถูกกล่าวหาเป็นเรื่องที่สังคมลูกสังคมเนี่ยจะยอมรับว่าเป็นความผิดที่มีผลเลวร้ายอิสราเอลบอกว่าพวกอาหรับและบอกว่ามันจะมาดูว่าใครจะมาในที่หนึ่งที่ใดเนี่ยน้อยที่จะมีผลงอกออกมาอิสราเอลบอกว่าน้อยนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ามีน้อยนะไม่ใช่น้อยนี่หมายถึงว่าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเลยไอ้แหละทุ่มดีตัวเชียร์หมายถึงว่าอีกคนเลยแสดงว่าตอนนี้เราไม่รู้นี่นะที่เราบอกว่าน้อยที่จะศรัทธานี่นะไม่ได้พูดไม่ได้พูดในตามสำนวนนะไม่ใช่อันนี้เป็นอุปมาว่าแม้ว่าจะน้อยอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าไม่มีเลยพวกเขาเนี่ยจะไม่ศรัทธาเลยอย่างไรก็ตามในสามดัชนีเนี่ยจะบอกถึงผลเลวร้ายของชาวยิวที่ยืนยันในการปฏิเสธหลักศรัทธาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นลักษณะที่มันปรากฏชัดเจนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ได้บอกถึงลักษณะนี้ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم جاءهم ثوب نما เมื่อถูกนำมาคิตาบุนซึ่งคัมภีร์นิ่งจากอินดิลลาห์จากอัลลอฮ์เมื่อมีคัมภีร์ถูกนำมาจากอัลลอฮ์ยังพวกเขาอะนะพวกเขาคือยิงมุสัดดิกุนซึ่งคัมภีร์นี้คำพินิพุทธิ์อัลกุรอานยืนยันมุสัดดิกุนยืนยันลิมามะฮุมในสิ่งที่เขามีอยู่เขามีอะไรอยู่ข้อมูลต่างๆแต่ว่าที่จะต้องดังนี้อยู่ในเตารอนี่นะอัลกุรอานก็นำเสนอเหมือนเตารอซึ่งคนที่เคยศึกษาอัลเตารอมาก่อนเมื่อเห็นอ่านศึกษาอัลกุรอานแล้วบอกว่าสองเล่มนี้นะต้องมาจากแหล่งเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องสังเสริมบาปหลวงผู้รู้จักชาวคริสต์และยูดและโรซารานี่เมื่ออ่านอัลกุรอานไม่อ่านอัลกุรอานจะร้องไห้เพราะอะไรเพราะจะประทับใจในสำนวนของอัลกุรอานเนื้อหาอัลกุรอานที่เขาเคยศึกษาในเตารอและอินจีลด้วยอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อมีคำนี้ถูกนำมายังพวกเขาซึ่งในคำพีนี้มีการยืนยันในข้อมูลที่เขามีว่าแค่โนมินกับมีสักที่ฮูน่าอะไรแบบนี้นะก็จะรู้ทั้งนั้นนี่พวกเขาเนี่ยคือยิวก่อนที่จะมีคำพีเนี่ยถูกนำมาจากอัลลอฮ์จากท่านนบีมุฮัมมัดก่อนที่จะมีคำพีเนี่ยแค่โนมินกับอยู่ก่อนหน้านี้ยสักที่ฮูน่าเขาจะแสวงหาเขาจะขอวิงวอนให้มีชัยชนะกับเขาอะนะด้วยคำพีด้วยนบีด้วยศาสนาทูตรอซูลที่จะมาก่อนวันสิ้นโลกอาลัลลซีนะกะฟะรูเขาจะขอให้มีชัยชนะต่อบรรดาผู้ปฏิเสธซึ่งอาหรับฟะลัมมะญะอะฮุมเมื่ออัลกุรอานถูกนำมาด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีการยืนยันในข้อมูลที่เขามีอยู่ในเตารอฮ์ซึ่งอัลกุรอานและนบีมุฮัมมัดเนี่ยเขาเคยไปอวดกับชาวอาหรับว่าเมื่อนบีสุดท้ายจะมาเนี่ยเราจะรับชัยชนะเราจะต่อสู้พวกเองเนี่ยและจะชนะพวกเองนะพอลัมมะญะอ์เมื่ออัลกุรอานนี้มาแล้วมาอะรอฟูสิ่งที่เขารู้แล้วว่ามันความจริงกะฟะรูบิฮิเขาปฏิเสธต่อคำพีนี้คำพีที่ท่านนบีมุฮัมมัดมาเอามาซึ่งยืนยันในความจริงที่เขาเคยมีอยู่فلعنة الله على الكافرين كان سابقين تك الله تفرسك كبندا فوق كافرين فوق فتيسة فلعنة الله على الكافرين لعنك الله تفرسك كبندا فوق فتيسة إن تنسمون تيكا كي تنمنا هو دلن قام هانقلي تك رحمة الله تك งตกอยู่จึงตกอยู่แก่บรรดาผู้ปฏิเสธคำว่าจึงตกอยู่นี่นะไม่มีก็ไม่น่าจะแปลว่าจึงตกอยู่ที่แปลก็นะว่าหลายเล่มก็แปลอย่างเนี้ยคงแปลมาจากคำว่าอาลาอาลาเนี่ยมาจากข้างบนแต่ที่จริงคำว่าตกในกิริยานี่ไม่มีฟาลานะตุลลัตแปลว่าดังนั้นลานะหลานในการสัตย์แช่งจากอัลลอฮ์จะประสบหมายถึงว่าจะไปโดนเขาอาละจะประสบแก่บรรดาผู้กัฟเวรินอันนี้อัลลอฮ์จะสาบแช่งผู้กัฟเวรินแปลง่ายๆแต่เมตตาในเนี้ยความเมตตาหรือความห่างไกลจากความห่างไกลจากเมตตาของอัลลอฮ์จึงตกอยู่แก่บรรดาจึงตกอยู่ในการมองว่ามันยาวแล้วก็ไม่มีด้วยไม่มีในตัวบทนะครับก็น่าจะสรุปมากกว่านี้มาถึงรายละเอียดหน่อยคำว่าอิสติฏฮูนตรงนี้แปลว่าอะไรอิสติฏฮูนแปลว่าอัสตัซรูนแปลว่าขอความช่วยเหลือทำไมกาลัลยะฮูดพวกยิวยะกูลูนลิลมุชริกีนจะกล่าวจะพูดกับพวกมุชริกีนจากบรรดาอาหรับกับนบีอัสซัลลัมก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะมาสิ้นสนามนี่นะพวกยิวจะบอกกับอาหรับว่าอินนุสุบะซุนบีอุนฟิอาคิริซะมานนักตุลุกุมมะอูกัตละอาดวะอิรัมมีนบีท่านหนึ่งจะมาในยุคสุดท้ายนบีท่านนี้เนี่ยเราจะทำสงครามพร้อมกับเขาเนี่ยจะได้ฆ่าพวกเจ้าเนี่ยเหมือนที่อัลลอฮ์ฆ่าอาดละอิรัมอาดละอิรัมเป็นกลุ่มชนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็กวาดล้างหมดเขาบอกว่าถ้านบีมุฮัมมัดมาเนี่ยเราจะทำสงครามกับพวกเจ้านะด้วยท่านนบีด้วยนบีสุดท้ายเขาไม่เรียกมุฮัมมัดนะนบีสุดท้ายที่จะมาเนี่ยเราจะทำสงครามกับพวกเจ้าและจะชนะกะฟารูบีไอจัฮดูปฏิเสธอิบนุอับบาสได้รายงานเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงอิบนุอับบาสบอกว่าอันนายฮูดชาวยิวเนี่ยที่ไหนที่มาดีนะكانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه أوس والخزرج بن الشعوب حاوتي ونين من المدينة ثم تنفوني أمنار من يسرب من المدينة شعو يوكي وفايت أمامك تنين ولا ترمكان ولا تدران وقبوا أنا أقطو أقطو وطننا أتنا بي يقصد خاني مالاني روجة كاف وقين เราจะจัดการตัวเองเลยนะฟะลัมมาดะอะซุลลอฮุมินอารับเมื่ออัลลอฮ์ได้นำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตจากชาวอาหรับนั้นก็บรรดีก็ไม่ยอมเขานึกว่านบียุคสุดท้ายจะมาจากเผ่าบรรดาอิสราเอลนะแต่ทีนี้ไม่ได้มาจากบรรดาอิสราเอลมาจากไหนมาจากลูกพี่ลูกน้องบรรดาอิสมาอีลบรรดาชนไหนยิวจึงมีกลุ่มชนจากยิวเนี่ยจะบอกว่าวะฮีเนี่ยหลงไปแทนที่จะไปให้นบีจากบรรดาอิสราเอลเนี่ยไปให้นบีจากอาหรับซึ่งอาหรับจะมันเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมีเชียร์ที่หลงไปเพี้ยนไปเหมือนกันวะฮีเนี่ยแทนที่จะไปให้อาลีเนี่ยไปให้มุฮัมมัดซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเห็นไหมอิมามตรงนี้บอกว่าศาสนาของรอฟิดะห์ของชีอะห์เกือบทุกศาสนาเนี่ยจะมีที่มาจากยิวเดี๋ยวเราจะพยายามไล่ติดตามศาสนายิวต่างๆเนี่ยเพื่อจะเอาศาสนาของชีอะห์ที่มีเนี่ยมันมีอะไรคล้ายๆเหมือนยิวและมีในต้นหนังสือมีนะฮะที่สุนันของอิมามตุรุฮีตอบโต้ชีอะห์นี่นะได้ระบุเกือบเป็นติดๆเนี่ยศาสนาของชีอะห์เนี่ยที่เขายึดในนิกายของเขาซึ่งมีศาสนาของยิวเนี่ยที่คล้ายๆกันโดยที่บรรดามุสลิมจะไม่เชื่อเหมือนเขา فقال له معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرو وداود بن سلمة สามท่านเนี่ยเป็นสหายเป็นอัลซอร์เป็นชาวมดีนะก็ก่อนที่นบีมาที่สนามเนี่ยเขาเคยอยู่กับชาวยิวบอกว่าจะมีนบีสุดท้ายมาเนี่ยเราจะเชื่อเขาและจะเอานบีเนี่ยเป็นแม่ทัพของเราและจะสู้พวกมึงจัดการเลยมูฮัมหมัดบอกว่าอย่ามาเสียหูต้องชาวยิวเอ้ยاتقوا الله يمكرين الله تهد أسلموا سنخوا إسلام تهد فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك พวกเจ้าเนี่ยเคยขอความชัยชนะขอชัยชนะจากอัลลอฮ์นะด้วยการเชื่อต่อนบีท่านนี้ว่านะฮ์นุอะลุชิรท่านนั้นดีในอดีตเนี่ยเราเป็นผู้ตั้งภาคีนะว่าตุคบิรูนะนาบิอันนะฮุมะบูซุวะตัซิฟูนะบิซิฟะติแล้วพวกเจ้าจะบอกเราว่ามีนบีจะถูกนำมาจะถูกส่งมามาที่ศาสนาและจะบอกถึงลักษณะของเขาของท่านนบีมุฮัมมัดฟะกาลสลามุบนุมิชกัมยูสลามุบนุมิชกัมอะคูบานุนนะดีรจากเผ่าบานุนนะดีรเขาบอกว่ามาจาอานาบิชัยอินนะอะริฟุมุฮัมมัดไม่ได้นำอะไรที่เรารู้เลยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยوما هو بالذي كنا نذكر لكم لا محمد เนี่ยไม่ใช่นบีที่เราเคยบอกกับพวกเจ้าว่าเขาจะมาคนละคนตัดสินแล้ว فأنزل الله ولما جاءهم كتاب من عند الله الله ก็เลยประทานลงมาซึ่งอายะบทนี้ ولما جاءهم كتاب من عند الله เมื่อคำที่จากอัลลอฮ์ถูกนำมาซึ่งยืนยันในข้อมูลที่เป็นสัจธรรมที่เขาเคยมีที่เขาเคยมีอยู่นี่นะทั้งนั้นที่เขาเคยขอความขอชัยชนะจากอัลลอฮ์ด้วยนบีท่านนี้เมื่อมาแล้วก็ฟาโรบีเขาก็ปฏิเสธดังนั้นอัลลอฮ์จึงสาปแช่งสาปแช่งบรรดากาเฟรินผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็ประนามด้วยเหตุการณ์นี้ว่าปฏิเสธหลังที่รู้แล้วหลังที่เคยยืนยันว่าทำไมนั่นแหละถ้ามาเนี่ยฉันต้องศรัทธาถ้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่ศรัทธาเหตุผลที่ไม่ศรัทธาเหตุผลที่ไม่ศรัทธาหลายอย่างทั้งอิจฉาริษยาแลกเปลี่ยนปฏิธรรมความรู้กับสิ่งเล็กน้อยที่ต้องการจากดุนยาเพราะอะไรถ้าเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดนี่นะแสดงว่าพวกอุลามะพวกบาปหลวงของเขานี่นะก็จะหมดอำนาจสิ้นอำนาจอัลลอฮ์ก็ประนามบอกว่าบิซามัชตะเราบีอันชอเป็นความชั่วเหลือเกินที่เขาได้ทำมาซึ่งการที่เขาอิชตะเราซื้อหรือขายนะซื้อหรือขายซื้ออะไรอ่ะซื้อสิ่งเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยโดยสัจธรรมสิ่งเล็กน้อยของดุนยาเนี่ยต้องซื้อมาโดยขายสัจธรรมاشتروا بي أنفسهم رو الله بقوا اشتروا بي أنفسهم خلطة في طوئين ما يتهوى كان ديك مار طوئين هي الله خلطة ستتهم خلطة في طوئين تاباني رب لا هو خلطة خاي طوئين خاي طوى كان ديك رد سعزك فيه كون خولة يدني ستتهم خاي طوى هي كتهم كت خاي طوى هي كسين لك نور كون لك دنياني มีซ้ำมาเป็นความชั่วเหลือเกินที่เขาขายตัวเองทั้งยัดฟุรุในการที่เขาปฏิเสธสักฟุรุนี่มาอันเจริญอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาบัลยันอายุนซิลอัลลอฮ์มินฟัดลิยะอะลามัยชาอูมินอิบาดิฮิโดยที่เขาปรารถนาที่จะให้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประทานลงมาซึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์ต่อผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เขาอยากจะให้อัลลอฮ์นะตามปรารถนาของเขาเนี่ยให้วะฮีกับคนนั้นกับคนนั้นด้วยความปรารถนาของเขาเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดมาแล้วเนี่ยไม่ตรงไม่ชอบนะหรือไม่สมเกียรติหรือไม่ตรงกับความปรารถนาของเขาอ่ะอย่างนั้นถ้ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลเนี่ยเราไม่เอาขายไปเลยไม่ถึงว่าขายสัจธรรมใครจะทำด้วยความปรารถนาของเขาที่จะทำนั้นมันไม่สมกับความปรารถนาอัลลอฮ์บอกว่าเป็นความชั่วเหลือเกินทั้งนั้นนี่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นที่ได้ประสงค์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตฟะดาอูบิกอดบินอะลากอดบดังนั้นก็บังควรสำหรับเขาที่จะประสบความผิวกอดบอะลากอดบินรับอีกความผิวที่ชนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอีกครั้งหนึ่งวันอิกาซิรีนาอาซาบุมุฮีและสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธก็จะมีการลงโทษอย่างตกต่ำรายละเอียดเกี่ยวกับคำว่าบิซามัชตะเราบิซามาเนี่ยแปลว่าอิอฏาอุลแลกเปลี่ยนฟะรดูบีพอใจ ในสิ่งตกต่ำว่าดัลุอิเลห์และเพียงไปยังสิ่งตกต่ำนั้นมีในกุฟรีบิมาอันซัลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลตัชดีกีวะมุอาซะเราะตีวะนุสเราะตีฮามิดะชื่อตัชดีกีช่วยเหลือมุอาซะเราะตีสนับสนุนท่านนบีมุฮัมมัดนี่นะทิ้งหมดเรื่องนี้ขายหมดเพื่อเลือกสิ่งเล็กน้อยของดุนยาว่าอินนามะฮัมมะลุมอะลาซาลิกสิ่งที่ทำให้เขาทำอย่างนั้นคือปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดอัลบักยูวัลฮัสดูวัลกะราฮียะตุเนี่ยบักยูเนี่ยบักยันด้วยอธรรมดีมาซะละความอธรรมของเขาการละเมิดของเขาที่อยากใช้ความปรารถนาของเขาเนี่ยเหนือกว่าความประสงค์ของอัลลอฮ์นะเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาปฏิเสธจะทำจากท่านนบีเนี่ยคืออะไรอัลบักยูละเมิดอัลฮัสดูริษยาคาราฮียะตุความเกลียดความไม่พอใจนะไม่พอใจว่านบีสุดท้ายเนี่ยมาจากอะไรเกลียดว่านบีไม่ได้เป็นยะฮูดอิจฉาริษยาว่าเอ๊ะอย่างนั้นอาหรับมันก็จะเด่นกว่าเราหรือละเมิดในการที่จะปรารถนาสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์ว่านบีมุฮัมมัดจะเป็นนบีแต่เขาบอกว่าไม่ชอบถ้าอย่างนี้เราไม่เอาเดี๋ยวเขาจะมีนะไม่ใช่ครั้งแรกนะหลายครั้งเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้บาอูเราบอกว่าบาอูบีรอบบาอูเนี่ยแต่ว่าสเตอร์จะบูจำเป็นแล้วบังควรแล้วสำหรับพวกเขาอิสตะฮัตูเหมาะสมแล้วสำหรับพวกเขาสตะฟารูได้ยืนยันแล้วบีรอบบินด้วยความโกรธขึ้นจากอัลลอฮ์อาลาบะดับและความโกรธขึ้นอีกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่กดคิ้วสองครั้งรับบินและรับบับกดคิ้วอีกกดคิ้วโดนคิ้วสองครั้งอับดุลอาลีบอกว่ารับบินละวานอัลลอฮ์ทรงคิ้วเขานี่นะสองครั้งเนี่ยครั้งไหนนะครั้งไหนครั้งแรกที่กุฟรีมุลอินจีลครั้งแรกที่ปฏิเสธนบีอิสาและปฏิเสธอินจีลว่าอิสาปฏิเสธอินจีลและนบีอิสาثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لكروتيو اكنن من تقوى قتيسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فباءوا بانكوا الله تجربهم كروتيو تك الله سوكان خاندي في قتيسة النبي عيسى خاندي فاندي قتيسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أني تنجلت لك أبو العالية لكن عكرمة لقتادة تمي تسمان كان أشدي بقوى كيو كنغرات هنا فهو حين غضب عليهم في العجل تيتو كيو كنغرات طان بوشالوك هو كنغرات كيو بوشالوك هو وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين تبروا لهم ما تيو كنغرات هنا طان بطيزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تيتي إننا تو كيو لا تو كيو إكنا أني بن زمون เป็นจำนวนไม่ได้ระบุเลขนะไม่ได้หมายถึงว่าถูกคิ้วสองครั้งเป็นจำนวนเหมือนกับว่าเราพูดว่าถูกคิ้วแล้วคิ้วเล่าเขาจะไปดูพฤติกรรมของยิวเนี่ยที่หน้าคิ้วนะที่หน้าโกรธคิ้วก็มีเยอะเรื่องบูชาลูกวัวเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเบสจำนวนที่เราปฏิเสธเนี่ยที่เราศึกษามาแล้วเนี่ยก็โดนคิ้วทั้งนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าทุกครั้งที่เราปฏิเสธทุกครั้งที่เขาไม่ยอมรับในศีลธรรมนี่ก็จะโดนพิ้วจะถูกพิ้วจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นความเห็นของอิบนาอับบาสว่าครั้งแรกเนี่ยที่ตอนบูชาลูกวัวและอันนี้ก็ยังพูดถึงลักษณะการปฏิเสธของเขาอะนะว่าอิซากีลละฮุมแล้วเมื่อได้ถูกเล่าให้กับพวกเขาอานิโมพวกเจ้าเนี่ยจงศรัทธาอีกแล้วเมื่อที่เราถูกเล่านะเล่าให้กับพวกเขาเนี่ยอานิโมพวกเจ้าจงศรัทธาที่บิมาอันซัลลัลลอฮ์จงศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาก็อยู่เขาจะกล่าวว่าลูกนี้มันบิมาอันซิลาอะไรนะเราศรัทธานะดิยูในเวลาตอบจริงๆเราศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราไม่เอานะไม่เอาของนบีมุฮัมมัดนะไม่เอาเพราะว่าเราศรัทธา ถ้าใครบอกว่าทำไมไม่ศรัทธาก็นี่ว่าเราศรัทธานกนี่เราบินมาอุ่นใจเราเราศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับเราหมายถึงว่าเตารออย่างเดียวเราศรัทธานกนี่เราบินมาอุ่นใจเราหรือประทานกับเราว่าฟูรูนบินมาวะรออหูแต่พวกเขาจะปฏิเสธในสิ่งที่มาหลังนั้นเห็นไหมคำนี้เนี่ยไม่ใช่คำพูดของเขาคำนี้เนี่ยเป็นคำเสริมที่อัลลอฮ์เสริมต่อมาจากคำพูดของเขาพอนี้พูดถึงบุคคลที่สามแวกฟูรุน่ะและพวกเขาแวกฟูรุน่ะแต่นี้นกมิ้นเราศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานลงมากับเราอันนี้คำพูดของยิงจบตรงนี้แล้วนะนี่คือคำตอบถ้าบรรดาผู้ศรัทธาบอกกับยิงพวกเจ้าจงศรัทธาสิเขาบอกว่าเราก็ศรัทธาไงแล้วเขาหยุดนะเขาหยุดแต่อัลลอฮ์บอกว่าวะยัคฟุรูนบิมาวะรออแต่เขาศรัทธาในสิ่งนี้แต่เขาจะปฏิเสธต่อไปเนี่ยในสิ่งที่มาหลังนั้นน่ะวะรออที่มาแล้วยุคนั้นศาสนาที่อัลลอฮ์ประทานลงมาทีหลังก็คือวะฮุวัลฮักกุซุนนะฮ์ธรรมที่ท่านนบีมุฮัมมัดละมานะเป็นสัจธรรมหัวหลักมุสลิมันที่ยืนยันลิมาบ้างไม่เป็นสัจธรรมที่เขามีอยู่ด้วยคุณฟะลิมาตักตุลูนอัมบียะอัลลอฮิมิกับลูอินคุณตุมุอ์มิลีตุนี่สวนเลยเขาบอกว่าบรรดามุสลิมีนจะพูดกับยูเนี่ยศรัทธาดิยูก็บอกว่าเราก็ศรัทธาอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าพวกเจ้าศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาจริงๆเนี่ยฟะลิมาตักตุลูนฉะนั้นเลยพวกเจ้าเนี่ยจะฆ่าบรรดานบีและรอซูลในยุคก่อนเอาบอกว่าไม่เอามุฮัมมัดใช่ไหมไม่เอามุฮัมมัดก็ไม่ต้องเอาอะไรอ่ะก็เอาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาในยุคก่อนใช่ไหมสมัยท่านนบีมูซาอีซาซักรียายะฮ์ยาอะไรที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแล้วบอกว่าเราก็ศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วทำไมฉะนั้นเลยทำไมไปฆ่าบรรดานบีและรอซูลที่มาในยุคก่อนอิงกุนตุมูมินีนถ้าพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาแท้จริงอันนี้สวนเลยเขาบอกว่าเราศรัทธาจริงๆศรัทธาจริงๆในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วทำไมไปฆ่าบรรดานบีและรอซูลล่ะอัลลอฮ์ก็ยังระบุยังบอกยังยืนยันในประวัติศาสตร์ของชาวยิวและมาจากุมมูซาบิลไบวะละกัดจากุมมูซาบิลไบนะจำได้ไม่ใช่หรือแน่นอนมูซาได้นำมายังพวกเจ้าซึ่งไบนะไปว่าหลักฐานหรือมาสจารย์หรือสัญญาอันชัดเจนแต่พวกเจ้าปฏิเสธภายหลังนั้นหลังที่มีมาสจารย์มีสัญญาอันชัดเจนแล้วอิตตะคัตตุมุลไอจิลายิบเอาอิตตะคัตตุมยิบเอาอัลไอจิลาไอจิลาไปว่าอะไรลูกวัวมินบาดีฮีหลังที่ท่านนบีมูซาสัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะไปรับเตารอนี่นะนบีมูซาไปแล้วไม่ทันขึ้นภูเขาอัตตุดจะได้ไปรับเตารอนเนี่ยพวกนี้ก็สร้างลูกวัวไปบูชาแล้วมินบาดีหลังมูซาว่าอันตุมซาลิมูนโดยที่พวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้อายุติธรรมอะไรอย่ามหัศจรรย์ไบยีนาตเนี่ยอะไรไบยีนาตเนี่ยอุลามะบางท่านระบุหนึ่งอัตตุซานน้ำท่วมที่ไหนนี่ในที่เราไม่ได้ศึกษาอยู่ในสุรัตน์อัลอาราฟบางส่วนที่เป็นมหัศจรรย์น้ำท่วมที่ไหนที่อียิปต์มูซาและบรรดาอิสราเอลยังอยู่นะและมูซานำเสนอความจริงสัจธรรมศาสนาต่อฟิรอนและชาวฟิรอนชาวอียิปต์เนี่ยไม่ยอมรับอัลลอฮ์ก็เลยลงโทษฟิรอนและชาวอียิปต์ลงโทษนานาชนิดหลายอย่างอย่างแรกก็คืออัตตูฟานทำให้น้ำท่วมจนฟิรอนเนี่ยไปขอร้องนบีมูซาจะได้ขอดุอาอันนี้ทั้งหมดไม่ถูกระบุในสุรัตน์อัลอาราฟแต่เราไม่ได้ศึกษายังไม่ถึงสุรัตน์อัลอาราฟตูฟานน้ำท่วมวันจาระตะกะแตนที่อียิปต์อัลลอฮ์ก็ส่งตะกะแตนจะได้กินพืชผลไม้ของเขาที่เขาปลูกมาเนี่ยจึงเป็นการลงโทษที่ชาวอียิปต์ทนไม่ไหวต้องไปหาท่านนบีมูซาขอร้องให้ท่านนบีมูซาวิงวอนต่อพระเจ้าของเขาเนี่ยจะได้ให้วันกุ้งนั่นเหาเป็นไรอ่ะเต็มไปหมดเลยชาวอียิปต์โดนหมดเลยระบาดขึ้นที่ตา และไม่ใช่เด็กหญิงได้ทั้งหมดเลยก็ต้องวิ่งไปขอร้องท่านนบีมูซาวัดบาซาเบียกบเปิดหม้อก็เจอกบเข้าบ้านก็เจอกบเป็นบลาเป็นมุสีบ้าอาดาบเลยวัดดำน้ำนะน้ำนะที่อยู่น้ำแม่น้ำนายน้ำที่อยู่ที่บ้านเนี่ยน้ำบ่อน้ำนะจะเจอเลือดเปิดน้ำเนี่ยเปิดก๊อกกันน้ำมีเลือดเป็นบลาเป็นมุสีบ้าวลาใส่ทั้งหมดนี่นะเป็นมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ลงโทษต่อผู้ปฏิเสธผู้ข่มเหงบรรดาอิสราเอลผู้พวกเจ้านี่เห็นนะว่าละกับเจ้าคุณมูซาบินไปนะมูซาได้นำมูฮิซัดมาสักการจากอัลลอฮ์จะได้ช่วยเหลือพวกเจ้าเนี่ยแต่พวกเจ้าก็ปฏิเสธนั่นมีอะไรวะลาตาไม้เท้าของท่านนบีมูซาแต่ฉันก็เห็นกันหมดเลยไม้เท้าที่กลายเป็นงูตัวใหญ่กลืนไอ้งูกระจอกของพวกไสยศาสตร์ของฟิโรนน่ะไอ้งูหลอกชาวบ้านไอ้งูยางอ่ะงูยางอ่ะไอ้งูของนบีมูซางูจริงอ่ะไปกินงูหมดนะก็ได้เห็นจริงๆแล้วก็อีกครั้งนึงไม้เท้าที่ตีฮะตีทะเลแล้วก็แยกเป็นสองที่แล้วไม้เท้าที่ตีหินก็มีน้ำที่พุ่งออกมา12ตาวันนั้นมือที่นบีมูซาท่านใดสุดอนบอกว่าเอามือเข้ากระเป๋าเนี่ยเราออกมาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวอะสีขาวยิ่งเป็นมหัศจรรย์ว่าฟรกิลบาฮริการแยกทะเลว่าต้องเรื่องการที่มีเมฆเมฆมาปิดบังเขาดูแล้วกันว่าอัลมันนีวัสลวานี่ศึกษามาแล้วอัลมันนีวัสลวาว่าฮะจรหินที่แตกเป็นตาน้ำว่าไม่รีซาลิกะและอายะสัญญาอื่นๆที่เขาได้เห็นชาฮดูว่าเขาลูมินบาดีหลังที่ได้มูซาขึ้นไปยังภูเขาอัตตุรจะได้ไปรับเขาก็เลยยึดเอาซึ่งลูกวัวไปบูชาอัลลอฮฺก็ยังบอกถึงความเลวร้ายของยิวและวาริกอัคบุนิชาตะกุมเราได้ยึดเราได้ทำสัญญากับพวกเจ้าว่าเราสร้างนาสกุลกุมุตตูร์และได้ให้ภูเขาอัตตูร์เนี่ยอยู่เหนือยกภูเขาอัตตูร์เนี่ยให้อยู่เหนือศีรษะของพวกเจ้าอันนี้ระบุแล้วใช่ไหมอันนี้พูดย้ำอีกยกให้อยู่เหนือศีรษะของพวกเจ้าโดยบังคับให้พวกเจ้ายึดในคำสัญญาของเราขุดอุมมาอัตยแม่กุมบิควะพวกเจ้าจงยึดในสิ่งที่เราประทานลงให้แก่พวกเจ้านั้นบิควะด้วยความหนักแน่นวัสมาอูและจงเชื่อฟังเถอดและจงเชื่อฟังเถิดอิสมาอูจงเชื่อฟังเถิดคำว่าอิสมาอูจงได้ยินจงฟังแต่ทีนี้คำว่าจงฟังนี่นั่นหมายถึงว่าฟังและทำด้วยนี่ฟังนะฟังไหนถึงว่าฟังแล้วเชื่อแล้วไปทำด้วยนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะได้ยินมันเสียบฮะวสมาอัลลอฮ์บอกว่าฟังนะมันบอกว่าเราฟังก็มีเสียงเราต้องฟังแล้วว่าอะไรนะแต่ไม่เชื่อฟังแต่ไม่ปฏิบัติเราฟังแล้วมันเสียบจริงนะทำไมถึงว่าอัลลอฮ์บอกว่าฟังแล้วมีเราก็ฟังเลยนะแต่เราไม่ปฏิบัติว่าอะไรนะนะوَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ แล้วก็การที่พวกเขาเนี่ยได้รับการบูชาลูกวัวเนี่ยมันถูกดื่มไปอยู่ในหัวใจของเขามันซึมไปอยู่ในหัวใจของเขาอัลลอฮ์ใช้คำว่าอุชริบูความรักในการบูชาจะเวทในการบูชาลูกวัวเนี่ยมันถูกดื่มไปดื่มจนกลายอยู่เป็นสิ่งที่อยู่ในสายเลือดในเส้นเลือดเป็นอุปมาหรือเป็นประโยคที่ลึกซึ้งมากต่ออะไรครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่เห็นมูอิซาที่ท่านนบีมูซาทำมานะคืออยู่ที่อียิปต์เนี่ยก็เห็นมูอิซาที่นบีมูซาท้าทายที่เราเนี่ยก็เห็นแล้วพอเอาไปยกกับท่านนบีมูซาก็เห็นทะเลเนี่ยแยกเป็นสองที่นี่เห็นมูอิซาอย่างนี้นะแล้วก็นบีมูซาไม่ทันอพยพคนแล้วจากฟิโรนนี่นะขึ้นภูเขาไปหาอัลลอฮ์ไปพูดคุยกับอัลลอฮ์มีเอารูป เอาลูกวัวมาปั้นลูกวัวเป็นลูกเทวดาบูชามันละอัลลอฮ์บอกว่าอุชริบูแน่นอนที่มันเกิดอย่างนี้เนี่ยมันเพราะอุชริบูเพราะมันดื่มไปแล้วตรงมุมมันมุมเมาไปหมดคืออะไรคือความรักในการบูชารูปเทวดามันก็เป็นสิ่งที่มาจากความเคยชินนะมีพี่น้องท่านหนึ่งเคยบอกว่าอาหรับคนหนึ่งมาแต่งงานอาจจะไม่ได้ในอาหรับหรือคนไทยนะไปแต่งงานคนไทยต่างศาสนิกก็พามาจะได้มานิกาที่มัสยิดหาอิหม่ามก็มาสดๆเลยอะมาสดๆเลยอิหม่ามก็บอกว่าให้กล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนี้ก็กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การเป็นแล้วอิหม่ามไปสังเกตว่ายังห้อยยังมีผ้าอยู่อิหม่ามบอกว่ามีน้องหนูทำอย่างนี้ไม่ได้และอิสลามบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ทำไม่ได้อย่างนี้ชีริกกูฟกอย่างนี้ไม่ได้เป็นภาคีทำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างนี้ไม่ได้ไอ้นี่ก็ถอดนะแต่ก่อนที่จะถอดนี่ก็ว่าด้วยความเคยชินมันดื่มไปอยู่ในมันซึมนะซึมนี่เหมือนกันซึมเพราะฉะนั้นนะบิดาบิดาบางชนิดเนี่ยที่คนทำตลอดชีวิตพอจะมาเลิกกันนะมันก็ฝืนอ่ะนักวิชาการบางคนบอกว่าเขาก็เคยตอนเลิกอุชันลีตอนแรกๆนะเวลาจะละหมาดเนี่ยไม่มีอุชันลีเนี่ยมันรู้สึกไม่สมบูรณ์ไม่ซ่ารู้สึกไม่ซ่าบ้าเลยด้วยความเคยชินนะแล้วก็เวลามีจานาซ่ามีอะไรไม่มีที่ถูกพิธีของเขาเนี่ยยาวเนี่ยไม่มีชุ่มยาซีนนะมันเห็นแต่ไม่ซ่ามันดูถูกคนตายก็เขามองด้วยความเคยชินนิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยมันชินมันซึมเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นเออกว่าเตาบักเนี่ยเตาบักการตัดเนื้อตัดตัวที่แท้จริงเนี่ยของเราเนี่ยคืออะไรการที่จะถอนตัวจากความผิดถอนตัวจากความผิดนะแล้วก็เกลียดความผิดอย่างที่เราเคยอธิบายนะเกลียดความผิดเกลียดเสมือนโลกความผิดนี่เป็นนรกใครที่จะนำเราไปสู่นรกไปสู่ไฟที่เราเกลียดน่ารู้นี่คือเตาบัตรที่แท้จริงเตาบัตรที่มันจะแยกตัวจะแยกชีวิตจะแยกความเคยชินเนี่ยให้ถอนจากสิ่งเหล่านั้นและกลับมาชินในสิ่งที่เป็นความถูกต้องที่เป็นความดีนะครับคุณบิดเสมาอัลมุรุคุณบีอิมานุคุณอินคุณตุมูมินีถ้าพวกเจ้าเป็นมุมินีเป็นผู้ศรัทธาจริงๆนะก็เป็นความชั่วเลวร้ายจริงๆที่การศรัทธาของพวกเจ้าเนี่ยจะใช้ให้พวกเจ้าบูชาเจริญบูชาลูกหัวเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเราศรัทธาไอ้ศรัทธาได้ยังไงไปมีพวกเจ้าเนี่ยไปบูชาลูกวัวอัลลอฮ์บอกว่าถ้ามีอีหม่านอย่างนี้นะอีหม่านสั่งให้พวกเจ้าเนี่ยบูชาเจ้าเนี่ยเป็นอีหม่านเลวมีสมัยมุรุกุมเป็นคำสั่งแห่งอีหม่านที่มันเป็นคำสั่งที่เลวร้ายถ้าอีหม่านจะสั่งนี้เนี่ยมันใช่ไหมนะก็เหมือนคนที่ทำบิดอะห์หรืออุตริกันหรือทำชิริกแล้วบอกว่านี่แหละคือศาสนานะนี่แหละต้องคูณที่ออกรายการวิทยุไปขอต้นตะเกียบนี่ใครบอกว่าฮารามไปเนี่ยเดินทางไปยังต้นตะเกียบไปถวายไปกุรบานแล้วไปขอดุอาที่นู่นเราไม่ได้ตั้งต้นตะเกียบเนี่ยเป็นภาคีแล้วทำอะไรอ่ะก็เราขอให้เป็นสื่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่นักวิชาการระดับอุลามะห์นะพูดอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่หรอกแล้วก็มีนักวิชาการดังๆมากอะไรด้วยเนี่ยหรอเขาเปรียบเทียบยังไงดูดูเวลาคนจะปิดบังสัจธรรมความจริงเขาจะใช้เปรียบเทียบอย่างเงี้ยบอกว่านี่ไงแชร์ฉันจะไปจุบหัวที่ทำเนียมารับเนี่ยจุบหัวเนี่ยเป็นการให้เกียรติฉันจะไปจุบหัวปรากฏว่าตอนไปจุบหัวนี่นะเขาสวมหมวกอยู่เขาต้องจุบนี่เขาต้องไปสวมต้องไปจุบหมวกที่ฉันจุบหมวกนี่ไม่ดีจุบหมวกนะฉันจุบศีรษะฮะที่ฉันไปขอต้นตะเกียบนะฉันไม่ได้ขอต้นตะเกียบนะฉันขออัลลอฮ์แต่ต้นตะเกียบมันเป็นสื่อ เสร็จในอิสลามที่มาอิสลามนี่ก็หมดเลยถ้านักเปรียบเทียบนักแสดงละครแบบนี้เนี่ยมาหลอกชาวบ้านอย่างนี้นะเสร็จเลยชาวบ้านก็หลงหมดเลยเออแหมในพวกไอ้พวกว่าฮาบีพวกซุนนะห์เข่งๆที่มาเอามันนี่ไงเนี่ยเขาไม่ได้จูบหมวกสตรีมันเขาจูบศีรษะไอ้ที่คนที่ไปหาตู้ตะเกียงเขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้วิงวอนเขาถึงไงบอกว่าขออย่างที่เขาบางเซนนี่นะพอนักวิชาการที่เปรียบเทียบหนึ่งเขาบอกว่าคนที่ไปสูบประตูของฮุสเซนเนี่ยทำได้ไหมเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้สูบประตูฮุสเซนฮะที่จริงเนี่ยเขาเคารพอัลลอฮ์แต่ประตูเซนเนี่ยเหมือนหมวกเรานี่แหละเวลาจะมาจุดศีรษะอย่างนี้ก็ชาวบ้านก็ต้องหนุนเราบอกว่าแต่อีมานทำให้พวกเจ้าคิดอย่างนี้เปรียบเทียบอย่างนี้ใช้ให้พวกเจ้าทำอย่างนี้นี่นะก็เป็นความชั่วเลวร้ายจริงๆดังนั้นถ้าวันปรโลกถ้าวันสิ้นโลกวันเตียมาเนี่ยเป็นสถานที่เป็นที่ความมักอันมีความสุขของพวกเจ้านะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สำหรับพวกเจ้าอย่างเดียวนะไม่ถึงว่าสวรรค์ของอยู่อย่างเดียวความโปรดปรานของอัลลอฮฺเนี่ยจะประสบใจอยู่อย่างเดียวถ้าพวกเจ้าเชื่ออย่างนี้จริงๆฮะว่าพวกเจ้ามีสิทธิ์เหนือกว่ามนุษยชาติทั้งหลายว่าชาวสวรรค์ชาวเมตตาของอัลลอฮ์พวกเจ้าลองสิขอให้คนที่พูดเท็จนี่นะขอให้ประสบกับความตายฟาตามันนาอุลเมาส์พวกเจ้านี่ขอความตายสิตรงนี้ใช่ว่าขอให้ตายสิขอให้พวกเจ้าเนี่ยอยากให้ตายสิเองคุณต้องสอนจะกินแต่พวกเจ้าพูดจริงพูดสัจจะอันนี้ต้องขยายความนิดนึงเพราะอะไรคนที่มีความจริงจำเป็นไหมจำเป็นไหมถ้าเขามีความจริงเนี่ยต้องขอให้ตายหรือสามารถอยากมีความอยากตายได้ไม่จำเป็นใช่ไหมผู้คนที่มีความจริงคนที่เป็นคนศาลาเป็นคนมีศาสนาอาจจะไม่อยากตายก็ได้ทำไมอ่ะเพราะอยากมีอายุยืนนานจะได้ทำความดีมากมายจะได้ยกระดับในสวรรค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดว่ามันขอยรุกุมมันตาลอุมรุวะฮัสนะอะมะลุคนประเสริฐยิ่งในหมู่พวกเจ้าคือคนที่มีอายุยืนนานนะและมีพฤติกรรมดีงามในช่วงอายุของเขามีอายุมากแต่ไม่ใช่อายุมากเลยใช่อายุอย่างชั่วร้ายนะมีอายุมากแต่ตลอดอายุนานนี่นะทำความดีนี่นะที่ดีกว่าเพื่อนก็มีคนหนึ่งทำดีฮะเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์และมีพี่น้องเขาอีกคนหนึ่งไม่เสียชีวิตมีอายุอยู่ท่านนบีถูกถามคนไหนมีตำแหน่งสูงกว่าท่านนบีบอกว่าคนที่มีชีวิตมีตำแหน่งสูงกว่าเขาก็บอกว่าอ้าวนบีแต่คนนี้เนี่ยจิฮาดและเสียชีวิตในหนทางอัลลอฮ์เขาบอกว่าใช่แต่คนนี้มีชีวิตต่อไปนี่นะเขาจะประสบเดือนรอมฎอนจะถือศีลอดเดือนรอมฎอนจะละหมาดและอาจจะประสบจิฮาดและจะเสียชีวิตด้วยโอกาสที่จะทำดีมากกว่าคนที่ตายไปแล้วนี่มากกว่าแสดงว่าอายุมากนี่นะจะดีกรณีเดียวกรณีที่ใช้อายุในการทำความดีฉะนั้นแล้วถ้าเรามีความดีมีสัจธรรมเราก็อาจจะไม่อยากจะตายก็ได้คนที่ไม่อยากจะตายเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคนที่ไม่ยึดในสัจธรรมกระนั้นหรือพออัลลอฮ์บอกว่าถ้าพวกเจ้าที่สัจจานี่ก็ขอความตายดิขอให้พวกเจ้าเนี่ยตายดินะปุลามะบางท่านได้อธิบายอายะแบบนี้และก็จะทุกเล่มนี้นะก็ได้ก็จงปรารถนาความตายเสียเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงคือปรารถนาให้ตายถ้าพวกเจ้าพูดจริงไม่ถึงว่าให้เป็นหลักฐานว่าถ้าพวกเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นผู้ยึดในศีลธรรมเนี่ยแสดงว่าพวกเจ้าสามารถปรารถนาความตายได้อิบนุกะซีรบอกว่าไม่ใช่และอย่างนี้เนี่ยขัดเคลื่อนหรือต้องพิจารณาทำไมอิบนุอับบาสไม่ได้ตายอย่างนี้นะอิบนุอับบาสแปลว่า أيده بالموت على أي الفريقين أكبر ابن عباس بقوا จงปรารถนาให้ความตายประสบแก่ผู้ที่พูดเท็จในสองฝ่ายของพวกเราพวกเรากับพวกเจ้าใครที่พูดเท็จในสองฝ่ายนี้นะพวกเจ้ากับพวกเรานี่ขอสิให้ความตายประสบกับคนที่พูดเท็จถ้าพวกเจ้าพูดจริงนะถ้าพวกเจ้าอ้างสัจธรรมนะเราสองคนนี่นะขอวิงวอนดุอาต่อเราว่าคนโกหกนี่ขอให้พี่นาฏเถอะไม่ใช่ว่าขอให้เราตายเนี่ยจะได้เรียกว่าเป็นผู้ยึดในศาสนาเนี่ยไม่ใช่ทำไมครับเพราะว่าในกุรอานมีสองที่นะอัลลอฮ์พูดอย่างนี้ในสุรคัมจุมะอัลลอฮ์บอกว่าอินซามจุมอันนัตุมอูลิยาอุลิลไลมินดูนินาซีบะตะมันนาอุลเมาตอินกุนตุมศอลิฮีนถ้าพวกเจ้าอ้างว่าพวกเจ้านี่เป็นมิตรกับอัลลอฮ์เนื้อกว่ามนุษย์อื่นๆทั่วไปเนี่ยถ้าพวกเจ้าเป็นมิตรกับอัลลอฮ์จริงๆนี่นะพวกเจ้าก็จงปรารถนาความตายสิมีอย่างนึงในสุรษะอัลอิมรอนอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะมันฮัจญะตะฟีฮิมบะอ์ดมาญะอะตันลิอัลมฟะกุลตะอาลานะดูอับนาอะนาวะอับนาอุมวะนิซาอะนาวะนิซาอะกุมวะอันบุซะนาวะอันบุซะกุมซุมมะนะตัยบะนะญะอัลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้บอกว่าถ้าพวกเขาคือคริสเตียนมาโต้แย้งเจ้าคือท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีบอกว่าเอาสิไปเรียกลูกหลานไปเรียกบรรดาภรรยาของพวกเจ้านะพวกเราอะนะรวมตัวกันสถานที่เดียวกันเราและลูกหลานของเราและเครือญาติครอบครัวภรรยาของเรากับพวกเจ้าและภรรยาลูกหลานของเจ้าเนี่ยมารวมตัวกันและยกมือและจะยกมือและจะยินวิงวอนดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ละนัดสาบแช่งคนโกหกเนี่ยอุลามะฮ์เรียกว่ามุบาฮะละมุบาฮะละนี่หมายถึงว่าขอให้คนที่พูดโกหกในสองฝ่ายนี่นะให้พินาศเถอะอันนี้แหละที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความเท็จต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนี่แหละค่ะที่เราควรจะแปลคำว่าฟะตะมันนะอุลเมาตุเนี่ยฟะตะมันนะอุลเมาตุอิบนุกะซีรได้บอกว่าคนที่แปลว่าอินคุณตุมซาดิกีนถ้าพวกเจ้าผู้ศรัทธานี่ก็จงปรารถนาความตายนี่นะฮะเขาบอกว่าฟีนัซรต้องพิจารณาให้ดีทำไมอ่ะเขาบอกว่าวะซาลิกะบิอันนะฮูละตะซัรุฮุจญะตุอะลัยฮิมอะลาฮาซาตะวีลเพราะการโต้เถียงด้วยหลักฐานนี้เนี่ยมันไม่พอเพียงทำไมอ่ะยิวก็บอกว่าและในหมู่พวกเจ้าเองในบรรดามุสลิมีนก็มีคนดีแต่ไม่ปรารถนาความตายไม่กล้าปรารถนาความตายเพราะอะไรที่ไม่ได้กล้าปรารถนาความตายนี่ไม่ใช่เพราะเขาไม่ยึดในความจริงนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาไม่อยากจะตายเขาอยากจะทำความดีต่อเนื่องเลยอิมามอัลกุรอานก็แสดงว่าเอาตรงนี้เนี่ยมาอ้างเป็นการโต้เถียงระหว่างเรากับยูเนี่ยมันไม่พอเพียงว่าใครที่พูดจริงเนี่ยก็ปรารถนาความตายนี่มันก็ไม่ใช่ต้องแปลยังไงแปลว่าเรากับพวกเจ้ามาดูสิมาโต้เถียงกันแล้วขอดุอาให้คนที่โกหกในสองฝ่ายของเรานี่นะให้ประสบความพินาศนี่แหละคือคำแปลที่ถูกต้องนะครับตามที่อิบนุกะซีรได้ตีความว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่านั่นเนี่ยแต่มันไม่ว่าแต่เขาจะไม่ปรารถนาความตายเป็นอันขาดดิมาพัดเดมต์ไอดีนด้วยสิ่งที่เขาได้สะสมไว้โดยน้ำมือของเขาหมายถึงว่าความผิดกันวันละวันนี้มีแต่เรื่องนี้เราต้องรับรู้ในสิ่งที่ผู้อาธรรมได้กระทำอัลลอฮ์ก็ได้บอกถึงลักษณะของยิวทำไมถึงเขาไม่กล้าปรารถนาความตายว่าจะจีดันนั้นอัครสันนิษฐานอาหยาสแน่นอนเหลือเกินเราจะพบว่าพวกเขาเนี่ยยิวนี่นะหวงมากหรือจะรักษามากหรือจะสนใจมากให้มีชีวิตวะมินัลลซีนอัชรักูยะวัดดุอะฮดูมลันยุอัมมัรอัลฟะซะคำละตรงนี้เขากล่าวว่าพวกยิวเนี่ยจะมีความหวงในชีวิตของเขาเนี่ยมากกว่าคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ด้วยจะมีคำแปลหนึ่งนะولا تجدنهم احرص الناس على حياه فوق ديو تم จะพบว่าพวกยิวเนี่ยพวกมันนี่นะมันจะหวงมันจะสนใจในชีวิตของเขาเนี่ยมากที่สุด ากที่สุดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة จากบรรดาผู้ตั้งภาคีจะมีบุคคลในหมู่พวกเขาจะมีความหวังมีความปรารถนาที่จะมีอายุยืนยาวพันปีพันปีอยากอยู่เป็นพันปีوما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر الله بقول في ما واتم أيقين يقنين تمتين ما تقول جميعا كليش كان عذاب كان لونكو كيوبزي كيوبان بي زنجان بان بي نسوتاني كتون تاي منكن كتون تاي والله بصير بما يعمل الله سنهن سنرو نفين في فضيكرة حسن قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى أمئك هتكان فوضيه ما عدى النبي صلى الله عليه وسلم مطى نبي روجت عند النبي لا يكمت عنه لقد النبي طابعنا روجت عنه نبي كطاب هاي แล้วนบีบอกว่าคำตอบนี้ฉันเอามาจากญิบรีลเพิ่งบอกตะกี้เองเอาเอามาจากญิบรีลเนี่ยเป็นศัตรูของเราเรารักท่านไม่ได้หาเรื่องอัลลอฮ์ก็เลยตอบว่ากุลมุฮัมมัดตอบสิมันแก้หนูอาดูวันญิบรีลใครที่จะอ่านตนเป็นศัตรูต่อญิบรีลแต่เมื่อวันจันทร์เราต้องบิดเท่าจริงอัลลอฮ์เองเป็นผู้ทรงประทานลงมายังหัวใจของเจ้าก็คือวะฮีที่ญิบรีลนำมาบิอิซบิลลาห์ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์มุสัดดิกัลลิมาบัยนะยะดัยด้วยการยืนยันในข้อมูลในสัจธรรมที่มาในยุคก่อนหมายถึงว่าในตอราห์และอินญีลวะฮุดาและเป็นทางนำวะบุชรอและเป็นข่าวดีลิมุมินีนสำหรับผู้ศรัทธาอิบนุญะรีรบอกว่าเอกฉันท์มติว่าอายะห์นี้เนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พวกยิวมาอ้างว่าญิบรีลเป็นศัตรูของเรานะเมื่อจิบรีลเป็นผู้นำวะฮีมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดดังนั้นเราจะรับสัจธรรมจากมุฮัมมัดไม่ได้เพราะมากับศัตรูของเรามีรายงานเหตุการณ์ที่บุคอรีได้บันทึกไว้อันอานัสอิบนุมาลิกใครๆนะมาลิกนะมีตัวกาฟนะกล่าวอานัสอิบนุมาลิกไม่กล่าวว่าสมัยอับดุลลาฮ์อิบนุซะลามอับดุลลาฮ์อิบนุซะลามเป็นอุลามะเป็นผู้รู้ของชาวยิวที่มาดีนะได้ยินบิมักดีมีรอซูลุลลอฮ์ว่าท่านนบีมุฮัมมัดอพยพจากมักกะฮ์ยังมาดีนะวะฮุวะฟีอัรฎิยัคตาริฟกานะที่อับดุลลาฮ์อิบนุซะลามกำลังไถนาอยู่ฟะอะตันนบีอับดุลลาฮ์อิบนุซะลามมายังท่านนบีฟะกาลกล่าวว่าเป็นยิวนะยังเป็นยิวนะอินนีซาอิลุกะอันซะลาซินข้าจะถามท่านสามประการสามสิ่งไม่รู้ละมุฮัมมัดอิลลานบีไม่มีใครจะรู้คำตอบนอกจากคนที่แน่นอนต้องเป็นนบีมาอัลลอฮฺอัชราติสซาห์สัญญาณกิยามะอันแรกสัญญาณใหญ่นะอันแรกเนี่ยคืออะไรอัลลอฮฺตรามีอัลลอฮฺจันนะอาหารชาวสวรรค์ประเภทแรกมื้อแรกที่จะเข้าสวรรค์ในตอนแรกอาหารชนิดแรกที่ชาวสวรรค์จะรับประทานเนี่ยคืออะไรوما ينفع الولد إلى أبيه أو إلى أمه لنوك يبطل ولا قرد ماني كما يلقصنا بينا ناتانيا تكلاي طور وتكلاي ما من فأري قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم طابوا أخبرني بهذه جبرائيل آنفة كم طاب توقف كم تمني جبريل داي طاب كتن مو روغوني عبد الله بن سلام بقوا جبريل قال نعم نبي بقوا شيء عبد الله بن سلام قال بقوا ذاك عدو اليهود من الملائكة جبريل يتنسى طروقه شاو يو ملائكان لا شمي لا تفير لا شمي أيوني من يجبريل هم يوم يتنسى طروقه فقما نبي قال عن أياني من كان عدوا لجبريل لما بيريطا أول أشراط الساعة سنيان قيامة أنراك سنيان يعينا نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ساي تنبكن ما لك بانكب ركا تبانكب لك نم فوق المنطفة جاتن العينية จากตะวันตกเนี่ยเหมือนไฟเนี่ยมันจะลุกมาจากทิศตะวันตกและจะบังคับให้คนนำให้คนทั้งหลายเนี่ยไปยังสถานที่แห่งวันเตียมะยังตะวันตกอวลุตะรามินอันนี้สัญญาแรกในว่าไฟอันนี้ท่านนบีก็ได้ระบุในหะดีษอื่นว่าไฟไฟมันจะลุกจากตะวันออกและจะนำคนไปยังตะวันตกأول طعام يأكل أهل الجنة لب أهان شنيد ذات جزاء وان جرب رثان زيادة كبد الحوت زيادة نمايت هو شو أن كان كبد تيوة طب حوت تيوة طوان طوان طوان طوان ไม่เบาหวานอะไรตาวานไปกันใหญ่แล้วไปไปมาสมุดแล้วเออก็นี่ไงจะอธิบายจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวได้ส่วนเกินคือตับเนี่ยอย่าว่าเคยกินมันไม่เคยกินก็ตับมันนะนั่นมันก็มีส่วนเกินส่วนเกินเนี่ยน่าจะเป็นส่วนอร่อยที่สุดเป็นมีคุณค่าที่จะบำรุงมากที่สุดดีที่สุดในส่วนตับของตะวันนะแต่ในสวรรค์นี่จะเป็นยังไงนี่อัลลอฮฺอาลัมเป็นชนิดที่ไม่มีใครรู้นอกจากนบีก็ต้องเป็นวะฮีมีใครเคยเข้าสวรรค์แล้วอ่ะไม่เคยมีใช่ไหมต้องนบีที่ต้องรับวะฮีจะได้รู้นบีก็ตอบว่าเสียแต่ทุกข์ดีที่สุดอันนี้แค่ตามสำนวนนะไม่เคยกินแม้กระทั่งเตาอันในโลกนี้ก็ไม่เคยกินไม่เคยเห็นด้วยซ้ำว่าอินาสบกมาอุรจุลีมาอัลมรติมาดะอัลวะลาและทำไมบุตรเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยจะใช้พ่อหรือจะใช้แม่นบีบอกว่าถ้าน้ำอสุจิของชายฝ่ายชายเนี่ยสบกไม่ถึงว่าน้ำหน้าก่อนน้ำของผู้หญิงนบีใช้คำว่าน้ำของผู้หญิงเนี่ยเมื่อจะอนุญาตที่จะไม่ถึงว่าบุตรนี่ก็จะเอียงไปด้านพ่อว่าอีกาสบกามะอุลมักอติเมจาดและถ้าหากว่าน้ำของผู้หญิงเนี่ยน้ำหน้าไม่ถึงว่าอยู่เหนือกว่านะก็ลูกก็จะเอียงไปด้านแม่อย่างปัจจุบันนี้เนี่ยทางแพทย์นี่เขาก็ยืนยันทางโครโมโซมของลูกนะถ้าของแม่เนี่ยมากกว่าก็จะด้านแม่แต่ของด้านพ่อเนี่ยก็ชัดเจนอัลลอฮ์มิสลามบอกว่าอัลชาดูอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลัลลอฮ์ขอปฏิญาณบอกว่าไม่มีบัดอันใดจากอัลลอฮ์และท่านเป็นรัสูลของอัลลอฮ์โอ้รัสูลของอัลลอฮ์ยารัสูลอัลลอฮ์อินนัลยะฮูดะกอมุนบุตแท้จริงพวกยิวนี่นะเป็นคนตอแหลชอบปฏิเสธความจริงบูตุนโกหกมากوإنهم إن يعلموا بإسلام قبل أن تسألهم يبهتوني لا تهاقوا كوني روا شن كوا إسلام منا خوت تطلعوا حتى سيران شن فجاءت يهود كما فضي كما فقال لهم رسول نبي كتام أي رجل عبد الله بن سلام فيكم أو شاو يو أي عبد الله بن سلام يا فوق شاو يا شو أطن ينعيقالوا خيرنا وابن خيرنا مين ان كن بي ที่สุดในหมู่พวกเราและเป็นบุตรของคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราว่าซัยยิดุนาเป็นผู้นําของเราว่าผู้ซัยยิดุนาและเป็นบุตรของผู้นําของพวกเรา قال ارايتم ان اسلم نبي บอกว่าอ้าวแล้วพวกเจ้าเห็นยังไงถ้าหากว่าอับดุลลอฮ์อิบนุสลามนี่นะได้เข้าอิสลาม قالوا เขาตอบว่าอะอะดะฮุลลอฮุมินซาลิกขอให้อัลเลาะห์ให้ความคุ้มครองจากสิ่งเหล่านี้ยาเนี่ยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ประสบกับอับดุลลาห์มิสลามเนี่ยจากการที่จะเข้าอิสลามเถอะนะฟะคอรจาอับดุลลาห์อับดุลลาห์ก็ออกมาแล้วบอกว่าอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ยูก็บอกว่าเลวไอ้ลูกเลวว่าตะกะซูวะละไซไลفقال عبد الله بن سلام وهذا الذي كنت اخاف يا رسول الله ليلى ديشان كرين تنكبه ที่ฉันกลัวต้องแดดแต่ว่าเย็นนี่มันตอนแหลมันนะนี่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบไว้กับพวกเขาซึ่งเป็นสัญญาณเป็นหลักฐานชัดเจนว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาสัจธรรมหรือความจริงจากท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นศาสนทูตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายนะครับบทเรียนที่เราจะได้จากอายะห์ดังกล่าวนี้นะครับทั้งหมดเลยในสรุปได้ในหัวข้อเดียวในอายะห์ที่เราได้ศึกษามาเนี่ยเป็นการประนามลักษณะยูสันดานยูเกี่ยวกับการปฏิเสธเกี่ยวกับการไม่ยอมรับในความจริงเห็นไหมพอความจริงมาจากนบีบอกว่าไม่เอาความจริงไม่ใช่คนนี้นบีคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ที่เรารู้ทั้งที่กุรอานที่นบีนำมานี่นะก็มีความรู้สัจธรรมที่เขาเคยอ่านมาพอรู้ว่าเป็นความจริงสัจธรรมแต่มาด้วยจิบรีลไม่เอาจิบรีลไม่เอาเป็นศัตรูเราไม่เอาขั้นตอนในการปฏิเสธเขาเนี่ยหรือเหตุผลหรือข้ออ้างของอยู่ในการปฏิเสธมีมากมายบรรดาผู้ศรัทธาย่อมจะไม่เป็นแบบนี้บรรดาผู้ศรัทธาเมื่อรู้ความจริงเมื่อรู้สัจธรรมก็จะนอบน้อมให้แก่ความจริงและจะยอมรับในความจริงเสียงนาวาตอนเราได้ยินแล้วและเราเชื่อฟังแล้วขอให้เราทุกคนนะครับมีความตระหนักในสัจธรรมในความจริงที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอทบทวนกับพี่น้องเกี่ยวกับบทบาทของเรานะครับในการที่จะนำความรู้ตรงนี้ให้เป็นผลกับสังคมของเราท่านทำไปสิงานวิจัยวิทยานิพนธ์แก้ไขปัญหาหนึ่งในสังคมไม่ต้องกลัวนะบอกว่าแล้วฉันจะทำแล้วจะไปพิมพ์ที่ไหนอ่ะทำแล้วจะไปแจกที่ไหนเอามาตรวจสอบแล้วเนี่ยอัสซุนนะห์จะมีเว็บไซต์ยินดีพร้อมที่จะออกงานวิจัยของท่านที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้เป็นงานวิจัยของคนที่เรียนรู้อัลกุรอานแล้วจะแก้ไขปัญหาไม่สังคมปัญหาใดนะท่านไปดูสิท่านไปดูในสังคมทั้งทำงานพนักงานในบริษัทหนึ่งเห็นว่าคนในบริษัทนี้เขามีปัญหาเรื่องอิจฉาเรื่องไม่พัฒนาการทำงานมันเพราะอะไรท่านศึกษาดูสิตรงนี้เนี่ยมันปัญหาเนี่ยมันจะแก้ยังไงและเอาคำสั่งสอนของอิสลามนี่มาเป็นบรรทัดฐานเอาไว้อิสลามจะแก้ยังไงโรคเอดส์การฆ่าประเวณีเรื่องทุจริตเรื่องบริหารท่านสามารถดึงมาได้ปัญหาของบ้านเราเนี่ยในโลกนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นล้านนะครับท่านวิจัยทุก2เดือนทุก3เดือนนี่ได้งานวิจัยอยู่นะผมบอกว่าเนี่ย50คนนะไม่น้อยนะครับพี่น้องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเราได้จากคนที่เรียนรู้ศาสนาเรียนรู้กุรอานและซุนนะห์ได้เป็นงานวิจัยแล้วท่านอย่าประมาทตัวเองหรืออย่าดูถูกตัวเองนะและอย่าท้อหรืออย่าตำหนิความรู้ของท่านส่วนที่ท่านมีเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยเอาตรงเนี้ยมาเป็นผลงานเพราะบอกว่าฉันเขียนไม่เป็นจึงเป็นผิดแล้วมันจะรู้อย่างเดียวอ่ะนะบอกว่าต้องมีประกาศไงรู้ไปแล้วในกี่อายะศึกษาไปแล้วในกี่อายะนะแล้วบอกว่า200อายะนี่ก็เหมือนที่เราบริจาคใช่ไหมเหมือนที่ประกาศเนี่ย 2.5 ร้อยละ 2.5 200ก็5 200ฮะดีษ200อายะนี่ก็5สมบริจาคประกาศไว้ซึ่งจะเป็นผลที่มีผลและบุญตอนมีชีวิตและหลังที่เสียชีวิตท่านนบีบอกยังไงที่เสียชีวิตแล้วนะยังมีสองอย่างที่คงมีผลและบุญถูกบันทึกอยู่บุตรชาและบุตรที่ดีไอ้มุนินตะกอบีความรู้ที่คนจะได้ผลจะได้ประโยชน์เอาซาดกะจาริยะซาดกะจาริยะเราพยายามนะทำสิ่งที่จะดีนะครับทำสิ่งงานวิจัย1เดือน2เดือน3งานวิจัยไม่ต้องยาวนะไม่ต้องพูดมากนะไม่ต้องเลย2 3หน้านี่ก็พอระบุปัญหาสังคมยังไงนะมุมมองยังไงที่บายว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหานี้ยังไงขั้นตอนยังไงเหตุผลยังไงอะไรเงี้ย3หน้านี่ก็พอ50คนทุก2เดือนในงานวิจัย50งานวิจัยในการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยทัศนะของคนที่ศึกษาอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดดูสิครับ หนึ่งปีเนี่ยเราจะแก้ไขเราจะเสนอการแก้ไขปัญหาในสังคมเนี่ยเท่าไหร่นะครับจะบอกว่าจะพี่น้องใครมีคำถามเชิญครับมีไหมไม่มีก็ขอคำกล่าวว่าสุภาพนะกับเราคุณมาท่านดิฉันดูในในในสัตว์ตัวทุกฉันเอาหมดเลยคุณ